Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 kwietnia, jest 14. Małgorzata Mańgórska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o trzydniowej żałobie w dolnośląskich Świebodzicach. Po wczorajszej katastrofie budowlanej zginęło w niej 6 osób. Spotkaniu w Katyniu uczniów z polskich i rosyjskich szkół, a także o wydaleniu z Francji kontrowersyjnego islamskiego kaznodziei. W Świebodzicach trzydniowa żałoba, ogłosiły ją władze dolnośląskiego miasta. Dziś rano zakończyła się tam akcja ratunkowa po wczorajszym zawaleniu się dwupiętrowej przedwojennej kamienicy. Pod gruzami zginęło 6 osób, 2 dzieci, kobieta i 3 mężczyzn. 4 osoby zostały przewiezione do szpitali. Stan jednej z nich, 13-letniego chłopca, jest ciężki. Lekarze ze szpitala we Wrocławiu walczą o jego życie. Co było przyczyną katastrofy budowlanej, wyjaśni specjalna komisja. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. A burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz deklaruje, że mieszkańcy, którzy stracili mieszkania, mogą liczyć na szybką pomoc. Najszybsza pomoc w wysokości 6 tysięcy netto na rodzinę i w tej chwili już jest uruchomione i chcemy w takim trybie iść, by docelowo mieszkania przygotować dla rodzin. To też będzie sfinansowane z budżetu państwa. Wczoraj premier Beata Szydło w miejscu tragedii obiecała, że będą specjalne renty dla dzieci osieroconych w wyniku katastrofy. Ewakuowani mieszkańcy 3 sąsiednich kamienic mogą już wrócić do swoich mieszkań. Nadzór budowlany uznał, że są bezpieczne. Budynki nie uległy uszkodzeniom zagrażającym życiu, z wyjątkiem powybijanych szyb, ale nie ma uszkodzeń, także tutaj oczywiście po sprawdzeniu bezpiecznej dostawy mediów. Informuje inspektor powiatowy Barbara Rajca. Do swoich mieszkań wraca 18 osób. W Katyniu spotkali się uczniowie polskich i rosyjskich szkół. W ramach 11 Marszu Pamięci młodzi Polacy i Rosjanie oddali hołd ofiarom stalinowskich mordów. Zarówno polskim oficerom zgładzonym wiosną 1940 roku, jak i obywatelom ZSRR zastrzelonym w tym miejscu w latach 30. XX wieku. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Ideą Marszu Pamięci jest kształcenie poprzez dialog. Młodzi Polacy i Rosjanie nie tylko rozmawiają o historii, ale też opowiadają o tym, jak wygląda życie w ich krajach. Dzięki takim spotkaniom znikają bariery w kontaktach między Polakami i Rosjanami, tłumaczy Maciej Leciński, wychowawca z poznańskiego liceum. W jego ocenie tego typu spotkania są także kolejnym krokiem ku wzajemnemu zrozumieniu i przebaczeniu. Tak jak wspominała uczennica naszego liceum, żeby wybaczyć, trzeba pamiętać, trzeba otworzyć oczy, uszy na to, co było. To wtedy dopiero jest szansa na prawdziwe wybaczenie. Po wizycie na cmentarzu w Katyniu młodzi Polacy udali się na miejsce katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku i w przeddzień 7 rocznicy śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia oddali hołd ofiarom tej tragedii. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy przed chrześcijańskim kościołem w Aleksandrii na śródziemnomorskim wybrzeżu Egiptu, zabijając 2 osoby i raniąc 21 innych, informuje państwowa telewizja egipska. Wybuch ten nastąpił w kilka godzin po zdetonowaniu bomby w koptyjskim kościele w mieście Tanta w egipskiej delcie Nilu, co spowodowało śmierć co najmniej 25 osób i ranienie 60 innych. Na razie nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za oba te zamachy. Francja wydaliła kontrowersyjnego islamskiego kaznodzieję i teologa Haniego Ramadana. Został przez policję odwieziony na granicę francusko-szwajcarską. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji oświadczyło, że Hani Ramadan głosił treści zagrażające porządkowi publicznemu. Brał udział w konferencji zorganizowanej w Kolmar w Alzacji. Tam został zatrzymany przez policję, przesłuchany, a następnie deportowany. Urodzony w Genewie filozof i kaznodzieja islamski Hani Ramadan, który jest obywatelem Szwajcarii pochodzenia egipskiego, jest także bratem innego głosiciela skrajnych poglądów związanych z islamem, Tarika, a obydwaj są wnukami założyciela Bractwa Muzułmańskiego, odrzucającego obecność zachodniej cywilizacji w państwach muzułmańskich, żądającego powrotu do zasad Koranu oraz propagującego dżihad, wojnę z niewiernymi. W 2002 roku Hani Ramadan wywołał szok, wzywając do stosowania szariatu oraz kamieniowania kobiet dopuszczających się cudzołóstwa. Władze francuskie kilkakrotnie zakazywały mu publicznych wystąpień. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadal chmury, na zmianę z przejaśnieniami, na wschodzie także przelotne opady deszczu i mrzawki. Od 10 stopni w Augustowie, przez 13 w Warszawie i 15 w Katowicach i Poznaniu, po 17 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr,

tonę. Muszę zaufać sobie, zaufać swojemu ciału. Chcę tej ciszy. Chcę czuć ciężar wody na sobie, dookoła. Bezpieczną ciszę zanurzenia. Może na brzegu jestem brzydka, ale gdy mówię językiem wody, jestem piękna. Pochodzą cytaty, które otwierały to wydanie magazynu. Zapytają Państwo. Za moment wszystko wyjaśni się. Oto nasi pierwsi goście dzisiaj. Anna Wieczór-Bluszcz. Dzień dobry. Pani reżyser. I Przemysław Bluszcz, niespodzianka. Widz. Oraz aktor. Oraz aktor. Przemysław, tak się złożyło, że Państwo Bluszczowie na Niedzielę Palmową. Także bardzo nam miło, że możemy w ten sposób oczekiwać wspólnie świąt wielkanocnych. Anno, przed dwoma tygodniami, jak to się mówi, dałaś premierę. No właśnie, gdzie? Pod jakim tytułem? Może sama opowiedz, bo ja już sporo mówiłam w radiu. Prawie 55 lat, tu żartowałam. 26 marca w Gdańsku, w Teatrze Miniatura, odbyła się premiera Kasieńki. To jest spektakl oparty na książce Sary Krosan. Spektakl dla dzieci od 11 roku życia, dla młodzieży i dorosłych. Otóż to. Prapremiera polska chyba nawet. Tak, na pewno tak. I mieliśmy tę przyjemność, że gościła na tej premierze autorka Sara Krosan, która przyjechała specjalnie do Gdańska. Więc tak, może zacznijmy jeszcze od tytułu, bo tytuł oryginału, pamiętasz? Tak, The Weight of Water, czyli znaczenie, waga wody. I myślę, że ten tytuł jest dla dorosłych, natomiast polska wersja jest dla nieco młodszych, możemy się tak umówić. Jest to tekst poetycki, jest to tekst, jeżeli czytać go od początku, czyli od owego tytułu w wersji angielskiej, no to w jakimś sensie też symboliczny. Bardzo symboliczny, niezwykle metaforyczny, ale przede wszystkim uniwersalny. Forma zapisu, forma, w jakiej Sara Krosan zapisała tę opowieść, to jest forma białego wiersza. Ale oprócz tego, że jest to biały wiersz, jest to niezwykle esencjonalny, poruszający, dotkliwy i zwarty właśnie poprzez ten biały wiersz. Jest to zwarta opowieść i ponieważ dla mnie czytanie tej książki było niezwykłą, jakąś taką poruszającą właśnie historią, to postanowiłam, adaptując na scenę teatru w Gdańsku, scenę teatru Miniatura, aby pozostał w takiej formie, w jakiej zapisała go autorka, czyli w formie monologu. Monologu dziewczyny prawie 13-letniej. Mamy nadzieję, że Państwo już mieli okazję zobaczyć ten spektakl. Państwo młodsi, państwo starsi. Nas słuchają raczej ci starsi. Myślę, że młodszym spodoba się on lub podoba się już. Natomiast starsi pochlipują. I tutaj może od razu zacznijmy od recepcji dzieła na etapie premiery. Tak, z Przemkiem siedzieliśmy w tym samym rzędzie, tak, i odczuwaliśmy Te same wibracje, można powiedzieć. Tak. Bo rzeczywiście udało się Ani stworzyć spektakl niezwykle poruszający. Ja czasem sobie żartuję, że to żona pierwsza tak naprawdę zmusiła mnie do płaczu. Ale, no cóż. Ale coś w tym jest, ponieważ ten spektakl i przez swą formę, i przez tę opowieść, którą Sara Krosan zapisała, bo też muszą Państwo wiedzieć, że to historia prosta dziewczynki, która wyrusza ze swoją matką na poszukiwanie ojca, który je porzucił w Polsce. Wyjechał bez słowa, to znaczy ze słowem, bo wysłał krótki liścik po jakimś czasie, że jest w Anglii. I matka z córką jadą poszukiwać tego ojca. A Kasieńka zaczyna przeżywać tę brytyjską rzeczywistość w Coventry i przeżywa wszystko, czego można się spodziewać, czego nie można się spodziewać. Wszystko, co przeżywają wszyscy nowi w nowym miejscu. Myślę, że wszyscy uchodźcy, którzy trafiają do Europy, wszyscy ludzie, którzy się przeprowadzają. No i to jest na pewno bardzo uniwersalna opowieść, a Ania znalazła dla niej taką formę zupełnie wyjątkową, bo połączyła najstarszą znaną ludzkości formę teatru, czyli teatr cieni, z nowoczesnymi technologiami, to znaczy z animacjami komputerowymi, ale też z elementami animowanymi przez aktorów na żywo do spektaklu. To jest zupełnie wyjątkowe, zupełnie piękne. Też powiem, że za stronę wizualną, czyli scenograficzną tego przedsięwzięcia odpowiadała Ewa Gdowiok. Ale Ania, to ja miałem wrażenie, że oglądam film. Tak, tak się zaczęło zresztą. To nieczęsto też stosowany, jak to się mówi, chwyt w teatrze, że tak. Na kurtynce wyświetla się coś w rodzaju czołówki. To prawda. To też od razu odniosę się do tego, o czym mówił Przemek, do formy. Ja czytając tę książkę, od razu odczułam właśnie, w jakiej formie, w jakim narzędziu chciałabym opowiedzieć to ludziom. I zobaczyłam tak naprawdę film animowany, ale taki, z którego by jakaś wyjątkowa biła energia. Właśnie taka energia, którą odczuwamy w teatrze, gdzie czujemy emocje aktorów, gdzie to wszystko jest tak naprawdę, to co się dzieje, unikatowe, ponieważ dzieje się każdego wieczora na nowo. I w tym sensie wydaje mi się, że z całym zespołem Teatru Miniatura, w tym, co udało nam się zrealizować, jakby podejmując jednak duże wyzwanie, a z drugiej strony eksperyment, bo oczywiście wiemy, że projekcje czy komputery i animacje komputerowe wkraczają do wszystkich rodzajów wystawień, prezentacji, muzeów, teatrów, oper i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym naszym przedsięwzięciu jest wyjątkowy ten właśnie element animacji na żywo, to znaczy kamery transmitują elementy scenografii animowane przez aktorów. Oczywiście widz nie widzi tego, że to dłonie aktorów w bardzo miniaturkowych wręcz formach animują właśnie elementy obrazu, ale i dlatego tym bardziej chcę, żeby Państwo usłyszeli, że to jest obraz, który w większości, w znacznej części animowany jest rękami aktorów lub właśnie w tym fragmencie Teatru Cieni odgrywane, tak jak w każdym teatrze, z pełnymi emocjami, z poczuciem jakby całości przebiegu przez wspaniałych aktorów Teatru Miniatury. Chociaż to też wyjątkowa rzecz, myślę, to, że Ania się rzeczywiście zdecydowała na to, żeby zostawić ten monolog tej 11-12-latki. Znalazła dziewczynkę w castingu, Ania Andruszkiewicz. Fantastyczna dziewczyna. Wielu aktorom przed mikrofonami mogłabym polecić lekcję w postaci słuchania tego, jak Ania, tak? Ania Andruszkiewicz. Tak, jak tak. Ania ten tekst czyta, jak czyta ten biały wiersz. Że nie stwarzając dyskomfortu, że przez półtorej prawie godziny słuchamy poezji. Tak. Nie. To jest tak zrobione. Ja nie wiem jak. Nie za dobrze czytam po angielsku. To jedyne, czego nie umiem. Polskie słowa skaczą po sali. Dwaj chłopcy z mojej klasy mówią rzeczy, których dziewczyna nie powinna słyszeć. Śmieją się głośno, bo nauczycielka stoi tuż obok i słucha, ale nie rozumie. Myśli, że są grzeczni, gdy tak naprawdę są okropni. Brązowe dzieci bawią się z białymi dziećmi. Czarne dzieci bawią się z brązowymi dziećmi. Atakują się nawzajem, zderzają się i wrzeszczą. Mnie nikt nie zaprasza do zabawy. Powód? Jestem zbyt biała. Nikt nie lubi zbyt białych. Wschodnio-białych. Przerażająco wampirzo-białych. Brązowy jest okej, zazwyczaj. Ale biały jest do niczego. Ania Andruszkiewicz, i tu chciałabym powiedzieć, że została wyłoniona z castingu. To, co ponieważ, powiedział Przemek, tak, ale zgłosiło się bardzo dużo dziewcząt. Ponad 70 osób zgłosiło się do castingu i rzeczywiście miałam niemałą trudność, aby wybrać właśnie Anię, ponieważ bardzo wiele osób było utalentowanych, niektóre były doświadczone, ale w przypadku Ani Andruszkiewicz to był jej pierwszy raz. Ona zadebiutowała, nie występowała nigdzie wcześniej, nie była w żadnych formach warsztatowych, teatralnych, teatrów amatorskich, więc myślę, że tu Państwo mają okazję po prostu zobaczyć, usłyszeć, poczuć jej talent, niezwykły talent i piękną barwę głosu, która się zespoliła niezwykle też z wrażliwością, w jakiej Sarah Crossan napisała tę książkę. Ale myślę, właśnie wyjątkowość tej opowieści polega na tym, że te wszystkie elementy, one cudownie ze sobą współistnieją. To znaczy zabierają nas w taką podróż, to, co mi się rzadko zdarza, że no, jestem w środku, tak? Bo jestem w intymnej opowieści młodej dziewczyny, a jednocześnie jestem w emocjach matki, która coś przeżywa w cieniu. Mam też fragmenty animacji, które mnie jakby wizualnie nasycają. To zupełnie wyjątkowe naprawdę doznanie. Ja dodam może tylko tyle, że idąc jakby konsekwentnie z tym pomysłem właśnie filmu animowanego, teatru cieni, teatru właśnie takiego powiedziałabym bardzo wizualnego, ale jednocześnie też teatru słowa przecież, to chciałabym zwrócić uwagę na dźwięk, który pojawia się w całym spektaklu, ponieważ tu wykorzystałam swoje doświadczenia właśnie z radia, ale również z filmu. O czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że film z jednej strony jest udźwiękowiony jak każdy film animowany czy film fabularny. To jest jedna ścieżka. Z drugiej strony jest to właśnie bardzo intymna opowieść, która jest bardzo wdzięczna i charakterystyczna dla radia, dla tego spotkania, które jest w radio, jeden na jeden. A z trzeciej strony niezwykła muzyka Łukasza Maturszyka, który zapisał, skomponował muzykę, która jest bez przerwy przez 80 minut wkomponowana w te wszystkie elementy pozostałe i ona pięknie współgra, więc tak naprawdę bardzo, bardzo jest to spektakl syty od dźwięku. Tak, to prawda, jest bardzo radiowy w rzeczy samej, ale z drugiej strony jest ta ogromna przyjemność też rozwiązywania zagadki. Jak to się stało, że tak to wygląda, że te cienie tak sobie integralnie funkcjonują na tym ekranie, który my oglądamy, ale z drugiej strony zapominamy o jednym, że aktorzy tak nie wypowiadają ani jednego słowa. Ja sobie z tego nie zdałam sprawy. Podziwiałam Anię, interpretującą ten tekst Kasienki, ale z drugiej strony zapomniałam, że oni nic nie, nie mówią. A oni jakoby mówili. Tak. Oczywiście i rzeczywiście dlatego było to tak trudne też dla aktorów, bo w momencie proszę nawet sobie spróbować zrobić takie doświadczenie, jak wyrażać emocje, nie otwierając nawet ust, ponieważ na próbach Ania zabraniała im otwierać usta, bo w cieniu to widać. Bo w cieniu to widać, widać każdy włos. Tak zwane kłapanie. Tak. Tak, przy tej technologii widać każdy element, każdy drobiazg w cieniu. W związku z tym oczywiście to bardzo by pomagało aktorom, gdyby oni rozmawiali tymi kwestiami, tymi treściami, które się pojawiają w tekście, ale to odebrałoby to wrażenie jednak formy, komiksowości i tego przetworzenia, że to jest jednak nie aktor jeden do jednego, tylko jednak w bardzo mocnej formie i w bardzo wyraźnej konwencji teatru cieni, w związku z tym też filmu animowanego. To jest niezwykle skomplikowane. Tak, tak tylko brzmi. A tylko spektakl, który trwa no, ponad godzinę. I tylko spektakl, przepraszam, ale mówię to z całą świadomością dla młodszych spośród państwa, więc jest to w pewnym sensie taki odbiorca, którego się gdzieś tam zakłada czy definiuje. To nie jest tak jak w teatrze dla dorosłych, kiedy w zasadzie nie mamy pojęcia, dla kogo gramy. Mm-hmm. A tutaj wiemy, że ten odbiorca będzie miał bardzo szczególny rodzaj wrażliwości, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Musimy to tak zrobić, czy państwo twórcy teatralni tak zrobić, żeby do tego odbiorcy dotarło. Więc tutaj wbrew pozorom rozmawiamy tylko o teatrze dla młodszych, ale mówimy aż o tym, jak teatr może być bogaty w czasach, kiedy wydawałoby się, że już wszystko zostało powiedziane, pokazane. Że wszystko już było. To w zasadzie nic nihil novi. No więc państwo z Anią na czele pokazali, że rzeczywiście można jeszcze coś nowego powiedzieć w teatrze. Tutaj Przemek użył słowa cudowny. Otóż, no tak, to może był też cud, ale to rzeczywiście gigantyczna praca. Niezwykłe predyspozycje Ani do tego, żeby koordynować taki zespół. Oczywiście reżyserzy zazwyczaj koordynują duże zespoły, ale nie aż tak, powiedziałabym, multimedialne. Bardzo dziękuję za te słowa. Rzeczywiście, ja myślę, że to jest tak, że doświadczenie właśnie w tych różnych przestrzeniach tworzenia opowieści, czy to w filmie, czy w radio, w teatrze radia, czy w telewizji, w teatrze, że daje taką możliwość potem przy tworzeniu kolejnej rzeczy, żeby rzeczywiście wykorzystywać i czerpać z tej wyobraźni, która się uruchamia przy każdej z tych form. I to, co przy tym spektaklu się też zadziało w moim takim przeżyciu, to, że w zasadzie miałam poczucie, że reżyseruję w trzech formach naraz i rzeczywiście w tym sensie to było skomplikowane, że równocześnie reżyseruję spektakl teatralny, formę filmową, ale jednocześnie realizuje właściwie teatr radia. To są te pola, które już zagospodarowałaś w swoim życiu zawodowym. To prawda i one tu w tej realizacji w Teatrze Miniatura przy okazji Kasieńki zespoliły się spotkały, i spotkały. Tak. I stąd Stąd taka forma tego przedstawienia. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo rzeczywiście tak niewiele jest opowieści, których bohaterką jest dziewczynka. I ja, chłopiec, ja się w tę podróż dziewczęcą zabrałem. A było dużo wątpliwości, zgłaszali ludzie, a kogo interesuje, nawet później się pojawiały takie opinie, no ale to, no może małe dziewczynki to zainteresuje, a nikogo innego. Myślę, że wręcz przeciwnie, że właśnie Sarze Krosan udało się tę opowieść tak dotkliwą i dla chłopców, i dla dziewczynek opowiedzieć. To przecież dotyczy całego wieku dorastania. Ja myślę, że to też wyjątkowe, wybrać się na przykład ze swoimi dziećmi na ten spektakl, bo to na pewno spowoduje dużo różnych ciekawych rozmów, zdarzeń. My nawet sobie nie zdajemy sprawy. Ja widziałem dzieciaki, które oglądały ten spektakl. One były wsiąknięte. One były... Była taka cisza. Tak. Niewiarygodne. To było niewiarygodne. Dorośli często mówią, że dzieci no, nie czują być może tyle, jak myślimy, że niektóre rzeczy są dla nich za trudne. Okazuje się, że nie, że to wszystko, co jest w tej opowieści, a co dotyczy najtrudniejszych spraw, to jest rozstanie rodziców, samotność, odrębność kulturowa, bo jest i czarnoskóry bohater, zresztą bardzo pozytywna postać, budzi niesamowitą sympatię. Tak. I to wszystko tam jest, kurczę. I naprawdę wyjątkowa rzecz. Ja chcę też, żeby państwo sobie wyobrazili, bo państwo sobie może myślą, że to jest taki mały ekran. Nie. To jest ekran 5 na 4 metry. 7 właśnie na 4. On zajmuje całe okno możliwe, całe okno sceny teatru. Tak, więc jakby stąd też to wrażenie takie, jakbyśmy byli w kinie. Stąd to poczucie. Absolutne oczarowanie, jeżeli chodzi o mnie, a już widziałam nie jeden spektakl w życiu, no może nie tak dużo tych dla dzieci, czy dla młodszych spośród państwa. Niemniej, no jestem w stanie, myślę, ocenić wyjątkowość, bo tu też tego określenia użył, że wyjątkowy Przemek. Przemek powiedział, że jest chłopcem. Państwo wiedzą doskonale, w jakich rolach Przemysław Bluszcz występuje. To jest... Jestem złym chłopcem. To jest bardzo zły, o takim stalowym spojrzeniu, świdrującym. Może państwo, którzy byli w Legnicy, albo oglądali spektakle lub film Przemysława Wojcieszka, to wiedzą, co ja mówię. To nie jest cherubinek w krótkich spodenkach. Jedynaczek, o nie. To ja bym teraz poprosiła, żeby Przemkowi nie było przykro, że ja tak żartuję z niego. Chodzi mi o frazę. Oczywiście my słuchamy tego oryginału, bo Ania udostępniła nam, za co bardzo dziękujemy. Ale chciałabym ten maleńki fragment... Stasty. Tak, o właśnie. Gdybyś zechciał jeszcze pokazać nam ten rytm frazy, bo być może państwo słuchający Ani Andruszkiewicz... nieprzygotowani, że tak powiem, nie analizowali jeszcze, jakby nie nastawiali się, nie wyczulali na ten rytm. Zobaczymy, jak to w ustach... Chłopca. Chłopca brzmi. Nie płynęłyśmy statkiem. Imigranci nie przybywają tu już zatłoczonymi łodziami. Nie kłębią się jak szczury na mokrych nabrzeżach. To nie jest rok 1920 i nie jesteśmy na Ellis Island. Nie wita nas romantyczna statua wolności. Przyleciałyśmy na Stansted. To jeszcze nie Londyn, ale już blisko. Przed kontrolą paszportową stoimy nerwowo w kolejce i ćwiczymy w głowie angielski. Yes, thank you, officer. Wiem, że nie jestem już w domu, bo gdy mam się odezwać, aż ściska mnie w brzuchu. I zanim otworzę usta, powtarzam sobie to, co mam powiedzieć, jak rolę w szkolnym przedstawieniu. Przy odbiorze bagażu nasza plastikowa torba jedzie powoli na taśmie, a ludzie patrzą. Ktoś wskazuje ją palcem, więc mama mówi: zostaw ją, Kasieńko, w tej torbie jest tylko ciepła bielizna. Nie będzie nam tu potrzebna, będą nam potrzebne kalosze. Mama ma rację, powietrze w Anglii jest wilgotne, niebo to szary koc, a deszcz zaraz przemoczy nas do suchej nitki. Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, że Przemysław Bluszcz od tygodnia czyta u nas wraz z Gosią Gorol powieść hiszpańską. Jorge Diaz. A tak, ćwiczymy. Prawda, język hiszpański przy okazji. Co za fantastyczna zabawa. Ale celowo sięgnęłam jeszcze raz po ten tekst, bo on ma w sobie taki ładunek, jakby to powiedzieć, ma w sobie walor uniwersalności. Proszę zauważyć, człowiek kompletnie inny od małej dziewczynki czyta ten tekst i on w tej chwili chwycił mnie za gardło. I pomyślałam, że warunek jest tylko dobry reżyser, który przypilnuje, by było to zrobione no, zgodnie z regułami interpretowania współczesnej poezji w miarę cool, w miarę chłodno, z pewnym dystansem i wtedy im większy dystans po tamtej stronie, im większy chłód, tym większe zaangażowanie i wzruszenie po stronie naszej. Także to może na różnych poziomach pracować. Ten tekst, wracam do niego, Ania kiwa głową, ale tak. Nie powiedziałyśmy, że autorka, czyli Sara Crossan, no, ma pewne związki z Polską i ten tekst ma pewne związki z Polską. Tak, jak rozmawiałam z Sarą, zresztą ona w wywiadach też mówiła o tym, że inspiracją do tej właśnie opowieści była sytuacja, która spotkała dziewczynę jej brata pracującą w sklepie w Anglii. Otóż jedna z klientek nie chciała być obsłużona przez Polkę. Właściciel tego sklepu w zasadzie bez zająknięcia poprosił Angielkę, aby obsłużyła tę panią. I Sara Crossan, zezłoszczona na tę sytuację, postanowiła napisać ten tekst. Ale tak jak mówi też, to jej doświadczenia jako dorastającej Irlandki w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to był czas przecież terroryzmu i walk, kiedy ona dorastała, więc czas Irlandka, Ira, tak. Tak, czas Ira, więc Irlandka w Wielkiej Brytanii, no, miała bardzo, bardzo trudną sytuację. To właściwie można porównać ją teraz do sytuacji właśnie obcokrajowców, tak jak Polacy. W tej chwili mówi, że obywatele Rumunii są w ten sposób traktowani, że jest też gradacja, prawda, obcokrajowców w Wielkiej Brytanii w sposobie ich traktowania. Ale wtedy to były czasy właśnie Ira, w związku z tym ona odczuła na własnej skórze, w jaki sposób jest to trudne, w jaki sposób jest to przemocowe i jak się izoluje tego rodzaju obcość, odmienność z grupy. W związku z tym w Kasieńce widzimy i czujemy doświadczenia zarówno jej, jak i jej niezgodę na sposób traktowania w tym przypadku Polki w Wielkiej Brytanii. Troszkę byłem świadkiem tego, że wiem, że Ania też jakby szukała przez jakiś czas tego sposobu, jak właśnie za nią Andruszkiewicz pracować, tak. Żeby to było właśnie to, o czym ty mówiłaś, czyli trochę w dystansie, a jednocześnie, żeby angażowało. Bo tam są takie fragmenty, że można coś spróbować podegrać, coś można spróbować przyaktorzyć. Ale emocjonalnie bardziej uruchomić. Tak. Ale usłyszałaś, Aniu, właściwie ta próba z Przemkiem teraz pokazała nam, że to można bez teatru cieni, czyli bez strony wizualnej tak. Również zrealizować i to na różne sposoby. Oczywiście patentujemy w tej chwili ten pomysł, żeby przypadkiem nie próbować go realizować. Pomysł z panią Anią i z panem Przemkiem ewentualnie mamy pewne plan. Proszę bardzo, proszę, żeby państwo przystąpili do pracy jak najszybciej. No i jeszcze jest Gdańsk. Tak. Bo? Tak. Gdańsk, ponieważ Sara, szukając miejsca na to właściwie skąd chciałaby, żeby jej bohaterka Kasieńka pochodziła, weszła na strony różnych dworców PKP, lotnisk właśnie w Polsce i wybrała, tak, i wybrała Gdańsk, uwaga, ze względu na architekturę, ze względu na to, w jaki sposób zobaczyła tę przestrzeń i tak ją ona zauroczyła. Że ten peron jej się spodobał, że Kasieńka jest z Gdańska. Że Kasieńka jest z Gdańska. I rzeczywiście przy okazji premiery, kiedy odwiedziła Polskę i przyjechała do Gdańska, odwiedziła też dworzec. No więc tak, proszę państwa, to myślę, że jest jeszcze sporo pól do zagospodarowania przy tej okazji, ale zaprosiłam państwa, bo chciałam z państwem spędzić ten czas przed świętami, ale też, żeby podzielić się z państwem, którzy nas słuchają, radością, bo no tak, teatr różne emocje czy różne efekty wywołuje w nas, natomiast taka czysta radość z obcowania ze sztuką, z człowiekiem drugim, i tak dalej. To nie tak często się zdarza, tylko żebyśmy były sprawiedliwe, Aniu, to ja przypomnę, że może powiem, bo nie mówiłam jeszcze o tym, że Przemek też miał premierę z punktu słyszenia państwa wczoraj, tak? W sobotę. Tak, tak. W Teatrze Ateneum ojciec Floriana Zellera w reżyserii Iwony Kępy z Marianem Łopanią w roli głównej. Mam przyjemność być Mariana na scenie zięciem. Też zachęcam państwa bardzo, bo to historia, którą opowiedziała Ania, to historia dziewczynki. Tutaj mamy historię starszego mężczyzny, który odchodzi. To tak nam się rozpięło przed tymi świętami. Bo rzeczywiście ta historia opisana przez Zellera jest wyjątkowa. Tata zaczyna w pewnym momencie tracić pamięć. Ma 80 parę lat. No i zaczyna się cały proces jakby jego dekonstrukcji, czy jak to nazwać. I co z tym wszystkim ma zrobić jego córka, jego zięć i inni ludzie dookoła. Jacy jesteśmy dla swoich najbliższych? Czy potrafimy z nimi być wtedy, kiedy tego potrzebują? Co się dzieje, kiedy choroba tak naprawdę dotyka całej rodziny, nie tylko tego, kto choruje? Myślę, że to bardzo ciekawy, a też świetnie napisany przez Floriana Zellera tekst. No, zapraszam serdecznie. Ja bardzo Państwu dziękuję. Wspominaliśmy Gdańsk, ja dzisiaj właśnie z Gdańska powracam, bo zakończyło się wczoraj takie spotkanie z tłumaczami, czyli wokół sztuki przekładu. To może dodajmy, że ta książka została też przetłumaczona, o której mówiliśmy przez Katarzynę Domańską. Bardzo fajnie przetłumaczona. Otóż to. A więc ja wracam z odnalezionego w tłumaczeniu. Państwo Anna Wieczór-Bluszcz i Przemysław Bluszcz byli naszymi przedświątecznymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję i pięknych świąt. Bądźcie szczęśliwi. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wzajemnie dla państwa i dla ciebie, Peszko. Magazyn bardzo kulturalny. This glancing life is like a morning star. A setting sun on rolling waves at sea. Gentle breeze on lightning in a storm. Dancing dream of all eternity. The sun was shimmering in the morning light. The dancing of the dunes so far away. Night and music so sweet as a song. There we lay until the break of day. As we set out to the desert sky, calling you, calling home to you. The tents grew smaller as we rode away. An earth that tells of many passing days. The months of peace and all the years of war. Lives of love and all the lives of fear. Jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą, kto otrzymał nagrodę imienia Tadeusza Boja Żeleńskiego, to informujemy, że laureatem został pan Piotr Paziński, który jest eseistą, prozaikiem, no i tłumaczem, bo oczywiście jest to nagroda za tłumaczenie. Na wszelki wypadek jeszcze przypomnę, że pani Anna Wasilewska przewodziła kapitule, a nominowanych do nagrody było 7 mistrzów przekładu. Pan Piotr Paziński na szczęście mieszka w Warszawie, w związku z tym mamy szansę jeszcze dłużej porozmawiać, kiedy autorka audycji zapozna się bliżej z tekstem nagrodzonym, a raczej z tekstami, bo jest to tom opowiadań pod tytułem Przypowieść o skrybie. I to tytułowe opowiadanie nadaje chyba klimat całemu tomowi. Jest to 12 wybranych tekstów Agnona spośród jego ogromnej spuścizny. mówiących właśnie o pisaniu, o tworzeniu literatury, o pozycji pisarza wobec tekstu, o tym, czym jest tekst świecki wobec świętych ksiąg i czym są święte księgi wobec literatury. I ten temat się stale przewija przez wiele tekstów Agnona. Ja zebrałem takie, które są jakoś właśnie reprezentatywne i przedstawiają go jako hebrajskiego pisarza, który wyrasta z tradycji piśmiennictwa rabinicznego i staje się twórcą świeckiej literatury. Na wszelki wypadek również przypomnijmy, że Agnon jest laureatem Nagrody Nobla. W roku 66 tę nagrodę otrzymał i jest jednym z tych laureatów Nagrody Nobla, którzy są zapoznani w Polsce, to znaczy niewiele o nich wiemy. Czy to był jakiś argument dodatkowy dla pana, żeby sięgnąć po te opowiadania? Fakt, że go za mało znamy w Polsce? Tak, ale nie z powodu Nobla, bo z powodu Nobla nas wielu zapoznanych noblistów. Chodziło mi o to, oprócz tego, że Agnon mnie po prostu zafascynował wiele lat temu jako pisarz, że on jest ojcem całej generacji pisarzy izraelskich, którzy są już od dawna bardzo w Polsce popularni. Amos Oz, David Grossman, Meir Shalev, Tsruya Shalev, to są ludzie, dla których on jest takim albo ojcem, albo dziadkiem. Więc to jest taka sytuacja, że każdy izraelski pisarz odwołuje się do Agnona, może z nim walczyć, może go starać się jakoś przezwyciężyć, może go uważać za kulę u nogi, może go uważać za takiego wielkiego ojca, którego trzeba pokonać, albo za mistrza. No i w Polsce jest nieznany. I ludzie, którzy czytają kolejne powieści Amosa Oza, mamy już ich chyba 20 po polsku, nie wiedzą skąd on jest. A on w swojej tej autobiografii Przypowieść o miłości i mroku o Agnonie właśnie pisze jako o swoim mistrzu, jako o człowieku, któremu zaniósł pierwszy tom swoich opowiadań jeszcze w latach 60. jako młody człowiek. No więc trochę chciałem tego właśnie ich ojca albo dziadka polskiemu czytelnikowi, już zainteresowanemu literaturą izraelską, pokazać. To ja bardzo dziękuję. Do spotkania w Trójce niebawem. Pan Piotr Paziński, laureat Nagrody imienia Tadeusza Bojarzyńskiego. Dziękuję bardzo. A nagrodę za całokształt otrzymała pani Danuta Cilic-Straszyńska. No, też czeka nas fantastyczne spotkanie, bo to osoba, która bardzo pięknie i długo potrafi opowiadać. Ja jestem z wykształcenia polonistką, ale i pracowałam jako redaktor w wydawnictwie Czytelnik na początku. Ale wtedy mi się zdarzył wyjazd do ówczesnej Jugosławii i jakoś dziwnie szybko nauczyłam się tych języków. Przyszło mi to. Właściwie musiałam się nauczyć, bo zostałam tam rzucona na głęboką wodę, to znaczy sama wśród Jugosłowian. No i nauczyłam się dosyć szybko, ponieważ literaturą się od urodzenia interesowałam, można tak powiedzieć. No to się zainteresowałam literaturą tamtejszą i miałam szczęście, ponieważ w tamtych latach akurat było pokolenie, zaistniało tam pokolenie bardzo zdolnych pisarzy i ciekawych, takich jak Miodrak Bulatowicz, u nas bardzo czytany, to tak zwany mój autor. I jak Danilo Kisz, któremu jestem wierna do dnia dzisiejszego. Ja szybko dość byłam przyjęta do Związku Literatów Polskich z moimi przekładami. Byliśmy traktowani na równi z pisarzami. Nikt nas nie wyrzucał na żadną czwartą stronę, ani nie opuszczał naszego nazwiska, które zawsze widniało pod tytułem na karcie tytułowej. To jest różnica, bo to jest jakaś nobilitacja albo taki, no, jak to się mówi, pies z kulawą nogą. Tłumaczę przy stole, mam taki stół roboczy. A na biurku u mnie leżą papiery i książki. W ogóle w mieszkaniu moim niedużym papiery i książki mają się lepiej niż ja, bo mnie jest już ciasno. A na kanapie, na stole, na biurku leżą wszędzie książki, gazety. Magazyn bardzo kulturalny. A w drodze powrotnej z Katowic powinien być Piotr Cieplak. Kiedy państwo nas... Dzień dobry. Kiedy państwo nas słuchają, wraca stamtąd. My połączyliśmy się jeszcze w czasie przygotowań do przedwczorajszej premiery. Piotrze, jesteś na Śląsku po raz pierwszy? Po raz pierwszy w sprawach teatralnych, ale grubo nie po raz pierwszy życiowo, bo maturę zdawałem w Opolu i to miejsce jest dla mnie... niemalże domowe. Porwanie Europy, jakże wieloznaczne, to mitologiczny incydent. Wiadomo, Zeus uprowadza księżniczkę Europę. Zamieniając się w byka wcześniej. Oczywiście, coś za coś. Temat obrazów słynnych malarzy, Rembrandt, chyba Tycjan także. To wreszcie aluzja do trudnych momentów na naszym kontynencie. No i... na końcu wymieniam to, co najważniejsze. Tytuł utworu. Utworu, który jest teatralny z założenia, ale podobno nie był wystawiany. Nie chcę mi tak, się w to tak, wierzyć. To prapremiera. Ja sobie wyobrażam, że jak wszyscy to zobaczą, to będą mi wszyscy zazdrościć. Naprawdę tak sobie wyobrażam, że trafiłem taką złotą żyłę. Tekst napisany 47 lat temu. Właśnie. I nikt na to nie wpadł. Ja sam też wcześniej na to, żeby to wystawiać. No jest to komedia. Też nie wszyscy wiedzą, że autor ów, czyli... Jarosław Marek Rymkiewicz. Tak, że ma na swoim koncie kilka komedii i innych sztuk. No i że ta komedia powstała w takim fantastycznym momencie w jego biografii zawodowej. Ja tylko przypomnę, że był już po dwóch książkach niezwykle ważnych, kiedyś przynajmniej wtedy, kiedy studiowałam, czym jest klasycyzm i myśli różne o ogrodach. Książki, które mnie jakoś intelektualnie, przepraszam za słowo, formowały. Teraz już zamieniam się w słuch. Słówko uściślenia, czy komedia, to jest zbyt delikatne słowo, to jest zbyt szerokie, to jest farsa. O. To jest brawurowa, piramidalnie śmieszna, skomplikowana w farsowym tego słowa znaczeniu historyjka, która się zamienia w historię, w rzecz poważną. I tak sobie tłumaczę tyle lat nieobecności tego tekstu na scenie, że ktoś, kto chciał zrobić z tego po prostu farsę, śmieszne fikołki na scenie, to się po gruntowniejszym zapoznaniu z tekstem chyba do tego zrażał, dlatego że ona w miarę tej farsowej zabawy, ona się pogłębia, nie tyle pociemnia, co ufilozoficznia i staje się żartobliwym, ale jednak jakimś traktatem o poważnych sprawach. Czy ja to ja, czy ja to teraz, jak się poprzebierałem w te różne stroje, to czy ja jestem dalej tym, kim byłem, czy już kimś nowym, a jeszcze w dodatku to się jeszcze okazuje, że to się w Europie dzieje. Co ten autor w 70 roku, zdaje się, mieszkając wtedy w Łodzi, tam pracował w teatrze, co on wtedy myślał, to jest zdumiewające, bo wtedy polskie pytania o Europę no, były zupełnie innymi pytaniami niż pytania Francuza czy Londyńczyka o Europę. Ale wtedy te pytania zadane, zapisane, dzisiaj no, żarzą się aktualnością, bo to Polak wkracza do salonu Pompadurów w naszym Porwaniu Europy w tym tekście i ją rozwala, ale to nie jest bezkarne i to pytanie, kto on jest i co on powinien, a czego nie powinien, powtarzam w żartobliwym tonie, ale to nagle staje się jakimś żartobliwym traktatem o polskości w Europie. Także to są poważne sprawy, a jednocześnie, wrócę do początku, brawurowe, śmieszne. Autor naprawdę przestudiował sąkowy kapelusz Labisza i naprawdę wie, co to znaczy zmajstrować finezyjnie, z polotem literackim, niesłychanie sprawną, farsową maszynerię. Słowem, wyobrażam sobie, kończąc ten referat, że złapie dwie sroki za ogon. To znaczy, że będziemy się świetnie bawić, widzowie przyjdą na spektakl, który będzie miał początek, środek i koniec i wszystko będzie naprawdę śmieszne i teatr wybuchnie z kostiumami, z tymi wszystkimi no, teatralnymi cudami. Z jednej strony to ta jedna sroka, a z drugiej strony ta druga sroka to jest że w rezultacie wyjdziemy z wieloznacznym, powtarzam, komunikatem, ale jednak z tymi pytaniami, to co my dzisiaj teraz? Chcemy być z tą Europą, czy nie chcemy być z Europą? Co ta polskość w Europie, czy to jest ta sama polskość, co bez Europy, To są pytania, które ta sztuka zadaje. Powiedziałeś, że autor musiał przeczytać Labisza dokładnie. Mam wrażenie, że i reżyser też przeczytał. Och tak, i w dodatku jeszcze tego Labisza wystawiał, co pozwala mi na bardzo jakieś takie szczegółowe i poważne podejście. No jakby mam poczucie, że jestem przygotowany do tego, żeby robić Rymkiewicza. Ktoś do ciebie puka, ale rzeczywiście, no poważne podejście do, wydawałoby się, niepoważnej materii, a która w rzeczy samej poważną jest, czyli rzeczywiście figura jest dosyć skomplikowana. Specyficzność i wybitność tego tekstu polega na tym, że rzeczywiście on łączy ten niefrasobliwy wręcz ton poetycki z rzeczywiście głębokimi, egzystencjalnymi wręcz pytaniami. Ten autor w tym 70 roku, jak to pisał, to nie dość, że tego Labisza się naczytał, to tam jeszcze cały Gombrowicz, cały ten dwór, te jakieś Albertynki, te Iwony, księżniczki Burgunda tam dzwonią. Jeszcze Słowacki i Życie jest snem Calderona. No słowem, naprawdę można byłoby doktorat napisać, a jeszcze Jeremi Przybora i Kabaret Starszych Panów. To można byłoby napisać referat albo doktorat o literackich wymiarach tego tekstu. No, reżyser również i Słowackiego przeczytał, także na wesoło. Jeszcze i fantazy. No, powtarzam, mamy jakąś złotą żyłę i jakieś odkrycie dramaturgiczne, literackie w zasięgu. No Piotrze, jesteśmy bardzo z ciebie dumni. Troszkę żartuję, chociaż czas jest bardzo już poważny. Jest Niedziela Palmowa, kiedy państwo nas słuchają. Skojarzenie jest takie mianowicie, że zazwyczaj w okolicach Wielkanocy spotykaliśmy się i omawialiśmy rzeczywiście niezwykle poważną tematykę. Coś tam jednak budują w pobliżu. Tak, stukają, ale tak, już jestem. I tutaj pragnę przypomnieć naszą wspólną przygodę z odtwarzaniem księgi Koheleta w wykonaniu Eryka Lubosa. To taka jest tradycja, już można powiedzieć, przedwielkanocna, bądź wielkanocna wręcz, z Piotrem Cieplakiem, z którym dzisiaj tylko przez telefon rozmawiamy. Z jednej strony mam poczucie takiej zupełnej nowości, robienia czegoś zupełnie innego, a jednocześnie, kiedy mówimy o tym Kohelecie, tak, to skoro w tak szlachetnym radiu rozmawiamy, użyję wyrażenia molowy ton, nie melancholijny, ale ten taki ton mądrości zaprawionej goryczą, że w tym sensie ta sztuka, którą robimy, ona w rezultacie od tego Koheleta i od tego tonu, w rezultacie, powtarzam, nie odbiega na tyle, abym mówił, że to jakiś inny Cieplak gadał o Kohelecie, a jakiś inny o porwaniu Europy. Jeszcze nie powiedzieliśmy, tak sądzę, że to na Śląsku oczywiście, ale że to w jedynym teatrze imienia Stanisława Wyspiańskiego. To tam odbyła się premiera, kiedy państwo nas słuchają, już jest po. Piotrze, no to dziękuję za to, że zechciałeś z nami chociaż przez chwilkę porozmawiać w pobliżu tych świąt. Ja też dziękuję. Życzę wszystkim państwu, słuchaczom i sobie, i pani, jasności, pogody, dobrych myśli, nadziei. Bardzo ci za to dziękuję. A Palma jeszcze skojarzyła mi się z twoimi drzewami, bo może państwo nie wiedzą, ale Piotr Cieplak jest miłośnikiem i obrońcą drzew. Dziękuję, niech te drzewa nam rosną i ocaleją. Dziękuję bardzo. Piotr Cieplak przez telefon w tym wydaniu magazynu. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. I w finale tego przedświątecznego, na tydzień przed świętami, wydania magazynu Państwowa Galeria Sztuki, gdzie? W Sopocie. Tak, chciałbym pozwać wszystkie návštěvníky Sopot a celého Północy na to, aby se přijeli podívat na výstavu Colors of Art, která představuje české umění 20. století a je to opravdu skvělá výstava, přijďte se všichni podívat a zároveň ti, co zase jsou na druhé straně Polska, tak je zvu na návštěvu Dolních Vítkovic, kde máme opravdu skvělou architekturu a kde můžete dětem zvednout inteligenci, protože jsou tam různé science centra, které jsou opravdu zcela výjimečné. Té výstavy, čili Colors of Art, mogą państwo oglądać już od 2 tygodni w naszej ulubionej galerii, do której chwilowo nie wybieramy się. Dodam jeszcze, że Sopot wystawia się także na Białorusi. Przypomnijmy ten moment, w którym dyrektor Zbigniew Buzki wywoził cenne prace artystów sopockich właśnie za wschodnią granicę. Oczywiście żartowałam, ale państwo mają fantastyczne poczucie humoru. dwie wystawy. Jedną Muzeum Historycznym w Grodnie, powinno być znane ludziom w Polsce, bo wydarzyło się tam smutne w historii Polski doświadczenie podpisania drugiego rozbioru, ale za to sala tronowa jest tak piękna, teraz jest to sala wystawowa i tam pokazujemy twórców szkoły sopockiej, czyli tych artystów, którzy po 1945 roku przyjechali do Sopotu, bo to w Sopocie właśnie dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku miała swój znakomity, piękny, wspaniały budynek na Westerplatte i tam tworzyli znakomici artyści. No na przykład profesor Wnukowa, profesor Potworowski, wszystko profesorowie oczywiście, Teresa Pongowska, która tutaj przyjeżdżała i miała swoje znakomite wykłady, Cybis, Brzuławski. No można by wymieniać, bo bardzo dużo mamy tych dzieł w kolekcji, ale to jest kolekcja nie tylko Państwowej Galerii Sztuki, ale także kolekcje prywatne, między innymi Bogusława Deptuły, za co dziękuję, i kolekcja Antoniego Żabczyńskiego oraz kolekcja Urzędu Miasta w Sopocie. Druga wystawa w Grodnie, w grodzieńskiej sali wystawowej, Daniel Cybulski, młody twórca, doktorant ASP w Gdańsku, czyli niejako kontynuator, można powiedzieć, szkoły sopockiej, laureat wielu konkursów w Polsce, no i świetny malarz, tworzy i mieszka w Sopocie. A od przedwczoraj w PGS-ie Łódź Kaliska. To legendarna grupa, na początku pięciu panów, teraz czterech, którzy łącznie liczą ponad 250 lat, czyli w słusznym wieku, ale czują się w dalszym ciągu młodzi. No ja nie dziwię się, bo Łódź Kaliska to oprócz czterech panów, w tym chemika, historyka sztuki, jeden artysta, muzy, które są koniecznym uzupełnieniem tej artystycznej formacji, i tak zwani członkowie kandydaci, bo tacy są również, którzy aspirują do tego, żeby wspólnie realizować pomysły czterech członków założycieli Łodzi Kaliskiej. To był rok 79, już właściwie nadchodząca Solidarność. Panowie uczestniczyli w tych akcjach przeróżnych. No później niestety zapaść stanu wojennego, końcówka PRL-u i trzecia RP. W dalszym ciągu mają się znakomicie, udają niewinnych, to widać na wystawie, ale zarazem są niezwykle prześmiewczy, potrafią drwić ze wszystkiego, ze wszystkich, i z patriotów, i z feministek, i z lewicy, i z prawicy. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, oglądając ich działania performatywne, działania, które przeprowadzali na przestrzeni tych 38 lat swojej działalności. A to, że panowie uprawiają różne profesje, a tylko jeden z nich rzeczywiście jest artystą, to podejrzewam powoduje, że potrafią ze sobą wytrzymać aż tyle i wytrzymali aż tyle. I w dalszym ciągu, jak twierdzą, próbują nowych pomysłów, nowych akcji. To jest bardzo interesujące, że jednak po tylu latach no, nie wyczerpały im się te możliwości twórcze. Wystawa Łódź Kaliska, Parada Wieszczów, będzie czynna do 4 czerwca, więc zapraszam panią redaktor, jak zawsze, do Sopotu. Magazyn bardzo kulturalny. A więc Gdańsk, Warszawa, Katowice, Sopot. Dziś w magazynie Sylwia Hej, Renata Szewczak, Janusz Deblesem, no i Barbara Marcinik. Dziękujemy. Do usłyszenia wieczorem jeszcze przed drugą kwietniową premierą na scenie teatralnej Trójki. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert.